السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد ما كلف الملوان وتراكم الاسرار فكرم الجليلان واستقبل الفرقدان وبلغ الروح والارواح اهل بيته من التحيه والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين والانبياء والصالحين وعلى ملائكتك والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين ورضوان الله تعالى على آل رسول الله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين. Hakkan ve sıdka ve sırrı bir el Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Yeah. له. Aşlarımızın, meşlerimizin ziyade olması, taktiklerimizin tahkik olması için. Şehedai Kerbela efendilerimizin izinde ve yolunda yürüyebilmektiğimiz için. Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın bizlere şefaatçi olması. Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya ilhak olmaklığımız için. Ehl-i Beyt-i Mustafa'yı sevenlere ilhak olmaklığımız için. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve bi hürmeti Ali Yasin ve bi hürmeti Demi Hüseyin. Bi sırrı firel Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah.